الباب الثالث والعشرون ومئة باب جواز لبس الحرير لمن به حكة جسے خارش ہو اس کے لیے ریشمی لباس پہننے کا جواز. عن انس رضی اللہ عنہ قال رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة بهما متفق عليه. حضرت انس رضي الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما کو ریشم کا لباس پہننے کی رخصت دے دی تھی کیونکہ ان دونوں کو خارش تھی. بخاری و مسلم.